Cum adică, îi dai Acadele pentru gâtul inflamat? Nu e o Acadea, e Salvia Sept Kids. Am aflat ieri la consultație. Salvia Sept Kids protejează, calmează iritația gâtului și ameliorează durerea. În plus, are un gust foarte bun. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Salvia Sept. Ține tusei și durerii piept. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM, e ora 13. Iorgu și vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Iorgu! Bună ziua, bine v-am găsit! Un bebeluș a suferit răni grave din cauza unei branule puse greșit la Spitalul Județean din Alba Iulia. Se crede că substanța medicamentoasă s-a adunat sub pielea bebelușului în loc să ajungă în vene. Răsturnare de situație în privința legii care prevede conversia creditelor din franci elvețieni în lei, Camera Deputaților a eliminat pragul de îndatorare de 50%. Până acum, doar clienții care aveau rate ce depășeau 50% din venituri puteau cere conversia creditului. Votul final se dă la ora 15:30. Au fost două propuneri la pragul de îndatorare de 50% și unul fără 50%. Creditul trebuie să fie până la 250.000 de franci elvețieni. Senatul sare în apărarea plagiatorilor. Retragerea doctoratelor se va face de către universitate în universitățile în care au fost susținute lucrările, nu de către ministrul educației. Nicăieri în lume nu există o instituție deasupra universității care să acorde o diplomă. Prognoza meteo pentru început. Plouă acum în cea mai mare parte a Moldovei, local în Muntenia, pe arii restrânse în Banat, Oltenia, Transilvania și Dobrogea și izolat în Crișana. Pe crestele montane ninge. Vin însă ploi abundente în majoritatea regiunilor. În această seară intră în vigoare două atenționări meteo. Va fi cod portocaliu de averse în 14 județe din estul țării până mâine seară. De asemenea, un cod galben de ploi vizează alte 20 de județe până joi dimineața. La munte va ninge. Detalii mai târziu la știri. Ascultați știrile Europa FM. Este anchetă la Spitalul Județean din Alba Iulia, unde un bebeluș a suferit răni grave din cauza unei branule puse greșit. Părinții acuză cadrele medicale pentru eroare. Cazul a stârnit reacții numeroase pe rețelele de socializare, explică Lucian Popescu. Bebelușul de numai 9 luni și jumătate a fost adus la spital săptămâna trecută, având convulsii febrile, însă ulterior s-a stabilit că avea o inflamație puternică a venelor și țesut necrozat. De vină ar fi o branulă pentru administrarea de medicamente pusă greșit de către medicii spitalului. Se crede că substanța medicamentoasă s-a adunat sub pielea bebelușului în loc să ajungă în vene. Mama micuțului spune că la o oră de la punerea branulei, zona a început să se înroșească pentru ca mai apoi să se transforme în infecție. Deoarece starea sa s-a agravat, bebelușul a fost transferat la Cluj și a fost operat ieri. Managerul Spitalului Județean Alba Iulia spune că a aflat despre caz de pe rețelele de socializare, apoi a luat legătura cu mama bebelușului și a demarat o anchetă internă. Motivul exact va fi stabilit de comisia constituită la nivelul spitalului. Rezultatele anchetei interne ar urma să fie făcute publice în 2 zile. Răsturnare de situație în privința legii care prevede conversia creditelor din franci elvețieni în lei, Camera Deputaților a eliminat pragul de îndatorare de 50%. Legea a fost votată pe articole azi dimineață, iar votul final se va da în această după-amiază, după ora 15:30. În varianta inițială, cea votată ieri seară în comisiile de specialitate ale Camerei, doar clienții care aveau rate ce depășeau 50% din venituri puteau cere conversia creditului. Acum orice client poate să facă acest lucru. Raluca Hatman. În comisii, amendamentul privind gradul de îndatorare a trecut cu 16 voturi. Deputatul Ciprian Nica. Au fost două propuneri la pragul de îndatorare, de 50% și unul fără 50%. S-a votat ăla cu 50%. Creditul trebuie să fie până la 250.000 de franci elvețieni. Votul i-a nemulțumit pe clienții băncilor. Aceștia nu au fost de acord ca legea să-i vizeze doar pe cei cu grad de îndatorare de 50% din venituri. De exemplu, dacă o persoană are o rată de 1.400 de lei și venituri de 3.000 de lei, nu s-ar încadra pe legea conversiei. Însă astăzi, în plenul Camerei, legea a fost modificată. La apelul președintelui PSD Liviu Dragnea, socialdemocrații s-au mobilizat și au eliminat amendamentul respectiv. În forma actuală, indiferent de veniturile pe care le au românii cu credite în franci elvețieni, ei vor putea să beneficieze de conversia creditului în lei la cursul istoric. Rămâne totuși plafonul pentru valoarea maximă a creditului, care nu poate depăși 250.000 de franci elvețieni. Legea va avea un impact asupra sistemului financiar bancar de 1,8 miliarde de lei, a estimat deputatul PNL Andreea Paul. Senatul sare în apărarea plagiatorilor. Ieri, Camera Superioară a Parlamentului a respins solicitarea președintelui Klaus Iohannis de reexaminare a legii privind plagiatul. Așadar, proiectul rămâne neschimbat. Retragerea doctoratelor se va face de către Senatul Universităților în care au fost susținute lucrările, nu de către Ministrul Educației. În același timp, Consiliul Național de Atestare a Titlurilor Universitare va rămâne doar o instanță de recurs. Adriana Sârbu. Guvernul a susținut argumentele din cererea de reexaminare a președintelui și cerința ca retragerea titlului de doctor să se facă de către Ministerul Educației. Mutarea centrului de greutate la nivelul universităților este prematură în acest moment, a spus în plenul Senatului Laurențiu Vlad, secretar de stat în minister. Modificările legislative riscă să submineze calitatea învățământului superior din România. Această afirmație l-a înfuriat pe Daniel Barbu de la ALDE, care, în plin scandal legat de plagiate, s-a simțit dator să apere tocmai calitatea învățământului. Este un limbaj inacceptabil, nici nu țin minte dacă în acest mandat al Parlamentului s-au pronunțat vreodată de oricare dintre guvernele care au fost asemenea cuvinte. Pe de altă parte, președintele Comisiei de Învățământ, Ecaterina Andronescu, a susținut că principalul răspunzător de calitatea unei teze de doctorat trebuie să rămână școala doctorală. Nicăieri în lume nu există o instituție deasupra universității care să acorde o diplomă. Raportul de respingere a reexaminării cerute de președinte a primit un vot favorabil zdrobitor. Vă rog să votați. 90 de voturi pentru, 6 abțineri și 12 voturi împotrivă. Raportul și legea au fost aprobate. Iată cum explică votul de ieri senatoarea PSD Ecaterina Andronescu, șefa Comisiei de Învățământ din Senat. CNATCU nu este scos din atribuțiile lui, dar se întărește exigența în universități. Și nu cred că vreo universitate care a propus un titlu de doctor și s-a dovedit că este vorba de un plagiat, nu trebuie să fie scoasă în afara sancțiunilor. Orice persoană poate sesiza Orice persoană poate sesiza fie Comisia de Etică a Universității, fie CNATCU direct. În situația în care este sesizat CNATCU și acum, prima instanță este Comisia de Etică a Universității. După votul din Senat, o reacție a venit și din partea președintelui Klaus Iohannis. Decizia Senatului privind plagiatele riscă să afecteze verificarea imparțială a acuzaților, a precizat șeful statului. Iar fostul ministru de interne, Petre Tob, a depus plângere la parchetul general și reclamă un abuz în serviciu la Consiliul Național de Atestare a Titlurilor Universitare. Surse judiciare au declarat pentru Mediafax că plângerea vizează și membrii celei de-a patra comisii tehnice, care la sfârșitul săptămânii trecute a decis că în teza de doctorat a lui Petre Toba este vorba de un plagiat masiv. Are detalii Manuela Nicolescu. Fostul ministru de interne a depus o plângere penală împotriva membrilor Consiliului General al CNATCU, care au votat constituirea ultimei comisii tehnice în cazul doctoratului său. Aceștia au respins raportul de analiză a ultimei comisii tehnice, în care se stipula că fostul ministru nu a plagiat în teza sa, și au votat la începutul lunii septembrie ca președintele CNATCU să numească o nouă comisie tehnică, cea de-a patra, pentru a analiza lucrarea de doctorat a lui Petre Tobă. Sunt vizați și membrii acestei comisii, care au dat o decizie de furt intelectual. Din ea au făcut parte profesorul universitar dr. Adrian Miroiu de la SNSPA, Marian Zulean de la Universitatea din București și Șerban Filip Cioculescu de la Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară din București. Potrivit surselor judiciare, fostul ministru de interne vrea ca procurorii să cerceteze dacă nu a fost comis un posibil abuz în serviciu referitor la modul în care a fost constituită cea de-a patra comisie tehnică. Petre Tobă susține că în actuala legislație nu ar fi stipulat cadrul legal pentru constituirea unei noi comisii dacă oficialii Consiliului General al CNATCU nu sunt de acord cu verdictul dat de comisia anterioară. Consiliul are termen până la orele 24 să pronunțe prin vot electronic un verdict final în cazul analizei tezelor de doctorat ale lui Petre Tobă și Florentin Pandele, primarul din Voluntari. Ascultați știrile Europa FM. Administrația Națională de Meteorologie a emis două atenționări, respectiv cod galben și cod portocaliu de ploi. Acestea intră în vigoare astăzi și se mențin până joi dimineață la ora 10. Ștefan Leonte. Avertizarea cod portocaliu de ploi abundente este valabilă de marți de la ora 18 și până miercuri la ora 20. Sunt vizate județele Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Brăila, Buzău, Prahova, Constanța și Tulcea, precum și zona de munte a județului Dâmbovița. Cantitățile de apă pot ajunge la 50-60 de litri pe metrul pătrat și izolat la 80-90 de litri pe metrul pătrat. O altă avertizare, cod galben de ploi, intră în vigoare azi la ora 15 și e valabilă până joi la ora 10. Va ploua în majoritatea regiunilor, în special în sud-estul, estul și centrul țării, precum și în zonele montane și submontane. Cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metrul pătrat și pe arii restrânse 40-50 de litri pe metrul pătrat. La munte, îndeosebi în zona Carpaților orientali și meridionali, treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat nou de zăpadă. Vântul va viscoli ninsoarea. Continuăm știrile. Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Ana Horvat, este cercetată sub control judiciar de procurorii DNA pentru trafic de influență. Ana Horvat de la UDMR i-ar fi cerut unui om de afaceri 10 de abonamente la două festivaluri de muzică. În schimb, i-ar fi promis că îl va ajuta cu obținerea unor avize pentru un proiect imobiliar. Valentin Chisoceanu. Procurorii DNA susțin că în perioada februarie-mai 2016, Ana Horvat, în calitate de viceprimar al Clujului, ar fi intervenit la funcționari din cadrul primăriei pentru a urgenta avizarea unui proiect imobiliar al unui om de afaceri. Acesta avea nevoie de eliberarea unui certificat de urbanism, concesionarea unei suprafețe de teren și eliberarea autorizației de construire. În schimbul intervențiilor la angajații primăriei, Ana Horvat i-ar fi cerut omului de afaceri 60 de abonamente în valoare de 20.000 de lei la două festivaluri de muzică. Abonamentele respective urmau să fie date de Ana Horvat voluntarilor care o ajutau în campania electorală pentru alegerile locale din 5 iunie. Mai mult, Ana Horvat i-ar fi promis omului de afaceri că îl va ajuta după alegerile locale și în cazul altor proiecte imobiliare. În următoarele două luni, cât se află sub control judiciar, Ana Horvat nu are voie să mai exercite funcția de viceprimar al Clujului. Dosarul Revoluției se va finaliza anul viitor, în timp ce, pentru dosarul minerii Iadei, anchetatorii și-au propus ca termen sfârșitul acestui an. Declarațiile au fost făcute azi dimineață de Procurorul General al României, Augustin Lazar. Noi avem un plan de anchetă foarte clar, avem un grafic de acte de urmărire penală cu termene pe care le-am stabilit. Ne-am fixat că dosarul Mineriadei să-l ajungem cu el la finalizare spre sfârșitul acestui an, ceea ce înseamnă un efort mare din partea colegilor procurori militari, iar dosarul Revoluției este instrumentat în continuare și în cursul anului viitor ne vom apropia de finalizarea acestui dosar. Declarațiile procurorului general vin după întâlnirea recentă cu șeful statului. Klaus Iohannis a solicitat rezolvarea unor dosare extrem de cunoscute cât mai rapid, inclusiv a dosarului privind acuzațiile de plagiat care o vizează pe Laura Codruța Chioveși și șefa DNA. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. Adrian Mutu a vorbit la Europa FM despre planurile pe care le are după retragerea ca jucător. Invitat de Ovidiu Ioanițoaia în emisiunea Tribuna Zero, fostul golgheter al echipei naționale a dezvăluit că după obținerea licenței de antrenor vrea să urmeze exemplul lui Gheorghe Hagi, urmând să se implice în formarea tinerilor jucători. Fac școala de antrenor, sunt la licența B, deci vreau să fiu antrenor. Am făcut un acord cu un conglomerat financiar din foarte puternic din lume, prin care vreau să fac în jur de 20 de academii în România de copii. Țin foarte mult să fac acest lucru pentru că vreau să mă implic în fotbalul românesc și vreau să încep cu cei mici. Vreau să le creez toate condițiile pentru a putea ajunge fotbaliștii de mare performanță și pentru a putea duce în primul rând România, echipa națională, înapoi acolo unde era în 1994 sau poate și mai sus. Mutu a vorbit și despre echipa națională și a spus că meciul de diseară din Kazahstan nu va fi ușor, chiar dacă vine după victoria la scor cu Armenia. E foarte bun pentru moralul nostru, avem nevoie, chiar dacă nu sunt de valoarea noastră, dar în deplasare și la 5 goluri diferență era nevoie. Crezi că ne putem împiedica, va putea fi vreo surpriză neplăcută la Astana, în Kazahstan? Dacă nu ne menținem această concentrare și nu jucăm la fel cu seriozitate așa cum am făcut în Armenia, e posibil să avem o surpriză chiar acum în Kazahstan. Amintim, în campania pentru mondial, Kazahstan a remizat 2-2 acasă cu Polonia după ce a revenit de la 0-2, iar în runda precedentă a cedat cu 0-5 în Muntenegru. Meciul împotriva României este programat diseară la ora 19. Ieri, în derbiul actualei runde din preliminariile Cupei Mondiale, Franța a învins Olanda la Amsterdam, scor 1-0. Pogba a înscris unicul gol al partidei în minutul 30, iar francezii împart primul loc cu Suedia, care a câștigat 3-0 cu Bulgaria. Olanda este la 3 puncte în urmă. Tot aseară, Benteke a înscris în secunda 7 cel mai rapid gol din istoria campionatului mondial în meciul câștigat de Belgia cu 6-0 în Gibraltar. Sorana Cârstea a trecut de runda inaugurală a turneului de la Linz după ce a învins o adversară mult mai bine cotată pe olandeza Kiki Bertens, numărul 23 WTA. Românca s-a impus cu 6-4, 6-2 după ce în primul set a fost condusă cu 2-0. Sorana Cârstea va întâlni în continuare o jucătoare venită din calificări. 13 și aproape 15 minute, acum începe România în direct. Ne întâlnim cu un Moise Guran în tricou roșu pe care scrie, pe tricou scrie, alege să înfrunți adevărul. Bună ziua, Moise! Bună ziua, sunt foarte mândru de tricou meu. Apropo, să le dau explicații celor care urmăresc emisiunea pe Facebook și pe site-ul europafm.ro sau pe bizidei.ro. Tricoul este roșu nu pentru că aș avea eu sau altcineva niște opțiuni politice. Roșu este culoarea Europa FM, e atât de simplu. Că despre adevărul pe care îl înfruntăm astăzi la emisiunea România în direct. E, doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre medicamente scumpe, ieftine, pardon, versus medicamente deloc. În câteva minute începem. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Alo? Alo? Ce se întâmplă? Ce să se întâmple? Am câștigat ceva? No. Ce ai câștigat? Nu suntem de la fisc. Închide costele telefonul ăsta că vorbesc cu doamna, are taxe de plătit. Doamne, v-ați plătit taxele? Așa că am câștigat. Ce ai câștigat? Dar nu ne spui și nouă ce ai câștigat, că nu ne prinde. Un iPhone 7. Plus! Plus, iPhone 7 Plus. Unde? La Europa FM. Este! Alege să fii câștigător. Alege Europa FM. Afecțiunile intime au cel mai adesea cauze bacteriene sau fungice și multe femei se confruntă cu astfel de probleme. Simptomele neplăcute ale unei infecții sunt de obicei mâncărime, usturime și miros neplăcut. Zenelamed calmează toate aceste simptome. Cu formula sa inovativă, Zenelamed ajută la combaterea afecțiunilor intime, indiferent de cauzele lor. Zenelamed este acum disponibil în farmacii. Zenelamed, pentru siguranța intimității tale. E noapte și o crampă teribilă te trezește din somn. Simți că mușchiul îți ia foc și timp de câteva minute nu te poți mișca. Te răsucești neputincios în pat, dar durerea persistă. Te-ai săturat de crampe musculare în mijlocul nopții? Folosește anticârcel rapid cu efect imediat. Datorită modului de administrare sub formă de pulbere solubilă, anticârcel este mai bine absorbit de către organism, oferind un efect eficient de relaxare a mușchiului. Anticârcel rapid este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Anticârcel. Spune stop cârceilor. Cauzele retenției de apă în organism pot fi multe. Simptomele îți sunt cunoscute, iar soluția eficientă este doar una. Apuretin te ajută să-ți menții greutatea optimă, te ajută să elimini excesul de apă din organism și susține lupta împotriva celulitei. Apuretin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Retenția de apă e un chin? Ia Apuretin! Când vine